بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر الأصفهاني في كتابه بلوغ المرام من عدلة الأحكام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وننظر إلى أثر الحزن فيه متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت أحقه يابسا بالزفر من ثوبه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، جنا بن سنتي على جلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نجي إن شاء الله نيجي في يوم أنتي شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. والإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. fi nga xamantene moy ñaari hadith manam hadith nga xamantene mom lañ nekkon moy hadith sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha radaha wa anna biha wa ja'ala aali al firdaws maswaha wa mawaha muné manam mun an aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat kuntu aghsilu al manni min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam thumma yakhruju ila al salati wa ana anzuru ila athari al ghasl fihi متفق عليه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد أحكه بظفر يابسا من ثوبه صلى الله عليه وسلم. من عائشة جلنت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نينة كنت نكون أغسل دي رخص المني مني ولا كان نكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل دي رخص المني مني من ثم توب يخرج مداد ген الى الصلاه دم تي جولي وانا فك من انظر ما نجي خول دي جيس الى اثر الغسل جيختال رخص مي رخص مي في تييري بي muttafaq alayhi depo nañ ci solo ko manam ñom ñaar imam ñom ñoo depo ci solo ko. wa fi lafdin li muslim amna ci ay kaddu yo xamantene bo deme ci sahih imam muslim rahimahullah fofu nga ko fay fek muné laqad giñ nan deug deug kuntu nekkon na afruku don ko don ko jonju bizuf ma ya fi min sawbi rasulillah manam mom man min sawbi rasulillah ci ndaw ci mbalani ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam fayusalli fihi mudadi te julle. Wa fi lafdin amna ci yenen kaddu batay lo bu ko ñal mom imam muslim rahimahullah mun la qad deug deug giñ nan kuntu nekkon na ahqu don ko xos ya bizufri ak sama wex ya bisan mbirum nek aji wo mom man niyun min sawbi ci yere mbalanam mom yentibi sallallahu alaihi wasallam. Kon lol mom moy hadith yi nga xamantene mom lañu ñom manam ci lañu nekkon gisoon nañ li aji won ci walu tahrir bi wallahi alhamdulillah minna ak li nga xamantene mom mo aji won ci baati sharh baati ci jota yi wessu gisoon nañu manam tarjuma sayyidat aisha radhiyallahu anha manam biographie yum niki nonu gisoon nañ kon li nga xamantene fofu lañu mujjé won lol lañu gisoon mo bok na ci yiñu gisoon bok mom moy baati gisoon nañu baati yi nga xamantene manam mom moy sharh baati yi nga xamne ñoom ñoo nekkon ci hadith bi gis nañu lan masala yi aju ci walu ki sax xam xam ak kiko joxe legui nak ñu ñew nak ci koru masala yi mom moy masala yi fiqi masala fiqi nak manam comme ni nga xamne non lañ ko gisse won dañu manam buñ xolé hadith bi hadith yi mi nga xamantene mom moy masala bi gëna mag bi ci wër wërlo te masala yi ci dess yépp dañu nek ay ciossane rek manam ay tislay ay faro furo manam ay branche ay tiar okay ay tiar ci masala bobu moy benn masala moy ndax masala bi moy lan ndax man ni yu sobe la wala du sobe waye nak comme que amna benn qaida buñ jangon te don ko baye xel ci lu bare bare te moy al hukmu faro'un anit tasawur manam atté aw tiar la ci xam bir mi ngay atté ana lan la wala munuma atté dara ci dara lo xamne xawmu lu mu don wala munuma apporter jugement lu mu xam lu mu don laaj bi nak kon mom moy lu jëk li kon mom moy ana lan moy lan man yu lol nak mom ha lol nak mom lan gis na waw kay nu man makoy tontu lan moy man niou lol du man makoy tontu mo gis nañ ko pare ana lan moy man niou ha ha xamuñu ha xamuñu luy mané ndax mom di génn ci wa ci dik ko ñeñ tan bu ma xamanté ci goor bi bu jotté lek soxna wa est-ce que d'accord ngeen ci définition bob ku d'accordul na wax bi mu d'accord wa mais kay ku d'accord ke dama man d'accord mu ndax ne définition bi du won lolu li la non yow instant bi ni après dag ma nek di ma wax ses caractéristiques yow caractéristiques yi nga may wax mais lan mom la lan la lan lan la ba pare ndox do genn ci goor waw bo xamné banex mo koy waral banex do ci genn te jang waw kenn ko lepp mu waxe dara lepp kop la non mais non deug len dag en fait faut ngeen comprendre ñu am ben affaire bu am solo bu ñu comprendre moy en fait perte temps la su fekkante ne liñ fi wax yeb duñ ko japp buñ ci japp dara perte temps la en fait dañu perte suñu temps quoi jaru rakante luñ ci wax yépp luñ ci lan luñ ci japp dara lool fer temps bu reuy la faut que ñuy japp affaire yi di xam li lu rek lan la voilà si ça ne sert à rien surtout yi nga xamantene ay définition la da ngay xamni li li la surtout lo xamantene ñun ñepp la concerné kenn mënu ni concerné wu ha non moi je yow instant bi ya nga nek ci jugement bi lolu après dañ ci ñew. Mais justement, je parle de la définition même. Yo caractéristique yi nga may wax. bo xolé légui ni ñom ñom ñaar amna luñu wax lo xamantene bo len bo len day jégué définition bi non dox wa di génné ci goor wa wala di génné ci digeen wa am da génné wa ci jamono yi sey ci jamono sey hit wala wa wa yo en période yi muy génné ngay wax ci jamono yi sey wala non moy ndox mo xamantene da fay génn fa banex bu kawé andak djagn djagnou moy de ay jé té bu génné ba nopi day waral lu ci ëpp ci né doole wala bok wa carton gi awra bi amon day wañé ko lol moy lolay man ni parce que ñaata ndox lañ waxone ne mom moy genn ci yu mel nonu waaw bu ñëkk bi ñaan ban la man ni ñaarel bi maziyu ñettel bi wadiyu ñentel bi hadiyu wa kay wala lol mom japp ñet très bien légui kon légui nak caractéristique man yu lan la pour mu xam nga yow tay bala ñu na ma attel joxel atté ci nangam té man ma xamné ñenti ndox yu mel nonu existé nañ mais fokk ma mëna xam caractéristique bi lan la nan la koy xamé wé su ko défé ma mëna lan ha bu ko defé mo man la mo meul len différencier bu ko defé mo meuna xam atté o mo ñum bokku ñoy atté ay wa man yu lan moy caractéristique am moy yi ngeen doon wax waaw mu wéx lay doon bu lan wala xétu tandarma wala moñ waaw ak lan day tal tal moy day wa day epé du vicke voilà vicke hein moy ratax wa mais bu voilà wa mais bu talé wa vicke quoi day epé quoi voilà pour la plupart du temps ak lan jaune bi pour ñan la pour jigen ni voilà des jaunes voilà li bu amé manam benn ci buñ ko gisé day xamné kon li man niou budé bu jigen day jaune wayé day lan voilà manam du tal day woyof baxna ay wa légui nak kon nañu ñëw ci atté bi man niou non li di wex ci jenn ci jigen amna liquide bu wex buy genné ci jigen bu nurok man ni yu goor wala bu ko djégé lolou du man ni voilà mom la nane fex blanche wa est ce que wax ni wax ni ka manam jigen wala soxna du am man ni da ka wax bobu manam wax bu deug lolou kan mako wax manam lumay deg la wa du xana fekki wo jotay yi wess manam wax gi ni wax ne jigen amul man niou est ce wax du deugal la maniko ko wax ñun bobu ba legi ñu nek fi di wax nan ma jigen dina gis man niou jigen dina gis man niou ñuy laté ndax jigen wax bi ñu wax ne dina gis man niou deug la wala deug nenañu legui lañu jige wax ne jigen dina gis man niou bu doy jaune e ga day lat ha day likit mais ci bir lay nek lu ci upp du yex ci ñu genn c'est rare que jigen man niou meuna genn ci biti c'est très rare mais su genté bu gisee man yu li war goor da ko ci war moy sangu motax su genté and ak manam fu genté par exemple and ak borom keureum bu yewo du lan du sangu farata su fekente ne amul ndox mu gemé ci mom wala su man yu genné du sangu farata de lay sangu farata su man yu gennu nak du lan du sangu farata wa jaunâtre, oui. La question c'est, est-ce que c'est pas bon, dire que c'est pas bon. Waouh, ce jour nous reste de manier. Moi, t'as fi ovuli. Là, nous disons n'importe quoi, couleur bobo. Lors là, niveau manier, tu dis voilà. Légui, donc. Ñu ñew legi ci atay man niou ci borom xam xam yi rahmatullah masala bi bokku na ci masala yi nga xamantene borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci am xëccu wuti bo xamantene bu tara la mais nak ñu am ben affaire bo xamne dañ koy wax dès le départ ñu jël ko ñu bayiko xel bala ñoo tambalé moy suñuy wax ci walu atté bobu souvent ñi nga xamantene masalan dañoo maggé dëkk bo xamantene fuqaha maliki par exemple wala hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom rek ñoo fa nek lu ci ëpp manam wuté bobu day nek lo xamantene mus duñ ko mësa dégg wala bok duñ ko mësa bayyi xel manam ci awami motax may wax budé borom xam xam yi ak joy mom ñom dañ ko xam waye awami lu ci ëpp wala ñi nga xamantene ci njang maam senu njang dafa limité ci manam yenn téré kessé ñoñu duñu mësa dégg masala bi manam premier jour bi ñi jëk dégg ñu naan ndax man ñu sobé laak du sobé ñom dañuy nekk di étonné wu ana nan lañ mëna poser question bo éko lepp avis bo xamantene da fay aller à l'encontre pour wax leen leen man ñu mom man manam du sobe masalan dañuy dal di commencer japp ne xeyna waji dafa joom wala xeyna bi mi wax xelam newu fi wala dafa jaawale wala mel non wala bok amna ci sax ño xamne man nañu dem ba japp ne waji mom da sanku complètement parce que façon ki nimu wax non lool ku sanku rek koy xalaté alors que borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wouté yu metté ay munazarat manam ay xéti débat yu taratar ñoo ci am ci bir borom xam xam yi rahmatullah alayhim ci masala bo ñu bayiko xel ci ñu bayiko xel nonu légui borom xam xam yi ñu xajal ko moy ni moy né hanafiyé Khanafiyé yi dañu wax né rahmahumullah né man niou du sobé wayé nak ñun dañu nan astaghfirullah man niou sobé la non la gudd wax man niou sobé la wayé nak ñun dañu nan bu fekkenté né man niou bi dafa toy dañ koy raxas wayé bu wowé dañ koy lan dañ koy xoss parce que ñun suñu vision des choses depuis biñu tambalé terre bi ba légui ñun xam nañ am ñun ñan manam ñun xalafiyé ñom xalafiyé dañ nan parce que ñun bo leñu suivre biñu tambalé terre bi ba légui suñu vision dafa lèr ci né du ndox rek mo mëna dindi sobé meuneuf na dindé sobé lenen lu dul ndox té bokku na ci lenen liñ mëna dindé sobé moy xoss wala tay souf ci su fekkenté né nit manam ay mbéwul da ci soté ko manam dañ ci saw nabbi tangal ko ñu joggi ci suuf ci jaxaso wat suuf soosu lapp yere bo fekenteene saw da ci ne wala benen xéetu sobe ñu wër ko ci nabbi mu tang ba nga xamantene buñ ko xéñtu waté xéetu sobe bi day deñ ba paré couleur kibi sobe bi nekatu ci amatu ci effet bobu dañuy daal di commencer japp ne lan yere bi labat ak yenen ak yenen du fekenteene te lolu gisoon nañ ko ci yu bare bare exemple yu bare buma yoré dal wa ak ndox bu ci galaw ko fi ndox bom sobe wala ngelaw mën nako upp nat bi di ci tapé okay ba xel gi soppé ko tiafka gi melaw ñu daal di gis ne mam delu wat nek ndox mu baax leppuy baax et cetera kon ñom musna ñu naka jek dañu japp ne kon sobe manam munif na dindé lenen manam yéré bu sobe bu ci sobe dalé suma jëlé saabu ndox mo xamné da ndoxum saabu la ak eau de javel ma def ko ci sobe bi deñ mu dali day dali lap maliki bi né bon man maliki dali ñew ñu leen lan ngeen wax ñu né bon ñun li xalaf yi wax yeb d'accord nañ ci mais sauf que ben affaire nak mom lool mënuñ ci d'accord quoi on est d'accord sur le fait que man yu mom sobel man yu mom lan la sobel la mais pour nak mu lat ndox rek ko meuna dindi lenen ludul ndox munu ko dindi munul dindi sobel bi ñene wa ñu ne yeen shafi'i yeen maliki mom seen bir legui leer la legui nañ tok ni legui ñu laaj kan shafi'i bi daal ne man mom man ak xambali bi ñun ñoo bokk gis mën nañu and bu ñuy argumenter tamit ñun ñoo bokk ni ñuy argumenter mën nañu and ñu ne wa yeen kon shafi'i ak hanabila yi rahmatullahi yeen ana lan mom moy sel ñom ñu ne ñun suñu gis tamit vraiment dafa leer té dafa logique aussi té moy li gëna yanu mana ci suñu ci gis yi parce que ñun niñu jappé mbir mi hein vraiment moy né man yu du sobé té mën ta nek sobé parce que li tax mën ta nek sobé mom moy ci lañu bindé doomu adama té bu fekkenté na doomu adama dafa laap dafa nek ko xamne tosanam dafa sel mon vraiment lolu te man ñu ci lañ bindé doom adam kon do kon nak man ñu mën ta nek sobe bu ko defé gaayé lénen non yeen li ngeen wax hormal nañ seen gis mais nak quand même seen façon raisonnement bi ngeen raisonné ndax ci lañ bindu doom adam rek mo lolu mom vraiment du raisonnement voilà ñu né alors yen lolou lo len meuna tek à la place ñu né non ñun am nañ ben argument buñu meuna tek à la place kay ñu la wa ñu né mo len ay dem ala ngi ni ay saw ngi ni deret ngi ni yi yep yeen da ko ngeen ni sobe la comme ñun and ak lolou yep day nek ci doomu adama bu doon dañ nan rek ciosanam way du dafa lap kon mom dafa lap té alors que buñu waxé né man ñu sobé la da ngeen di japp né doomu adamé da sobé wo mais problème bi day da di rester entier au moment où ay sobé dañu gémé ci mom bu ko défé ñi ci dess ni la non yeen nga jaawale nak parce que man ñu bi yeen da ñun buñ né sobé la buñ né ci manam doomu adamé ci man ñu la gémé ñun djublu wuñ ci won né waxuñu li gënné ci doomu adama mais doomu adama ci jëmmé bopam rek lañ wax place bi nga xam ba paré yeen li ngeen né sobé day gënné ci mom loolu amna quand même lu manam dañ wara mesurer wax jojo parce que sobé day gënné ci mom rek mais sobé bi fék mi ngi ci biram nekkul sobé parce que en fait fék mi ngi ci bir nit nekkul sobé bu guéné lay nek sobé mais doom adam mom en tant que tel on doit rester pur voilà gaay ñu leen non mais def leen dank yeen fi ngi ci ciossal bi tamit ñun wuté nañu yeen manam safé xambali daldi wax né ñun wuté nañu yeen ci ciossal bi parce que dafa am lu fondamental li ngeen wax luñu wax lo xamantene li ngeen wax moy da ngeen départ rek ci ciossal bi alors que buñu xolé han suñu xolé dara ki man yu lan la man yu fan la jugge ha waaw mais li nga lek la li nga lek momo sopliku nek sobe wala bok nek dere han non nek dere nekke dere non la nekke sobe après manam nek mandi mbur mu meuna nek sobe manam man ni du nek non rek ci deret gi lay jiddo ñinda wa ñu ne té bo xolé comme que deret gi mom ci bopam sobe la kon limi jur mom tamit man ni yu bobu sobe la ñinda wa ñu ne kon lolu argument la bo xamantene vraiment do nañ ci mëna tont gaay ci dess ndir bu ko dañ leen dañ leen si am nañ ci tont quand même parce que sobe bi ngeen di wax yeen mais man yu bi né man yu bi ci dara la jugge lolu ñun la gëna andal parce que dañuy wax né manam lolu manam istihala la manam bu dara soppé ko dem ci benen kat lek bi dafa soppé ko nek sobe boba sobe lolu da nek sobe manam moy day nek comme ay saw wala dem all et cetera wala mu soppé ko après mu dem nek dere nek dere dere joju yeen buñu jappé ni sobe la dere joju mom mo soppli ko wat nek man nit bu boba kay day dal nekat lu la té buñu xolé yeen fi ngeen bëgg départ ñun lool mënuñ ci and au moment où deret deret gi ñeen di wax ak sécurité fa le méw guiné processus bi défar méw exactement ñoo dañu nour dafa nouro lool ak processus bi défar man ni méw mi yalla def muy dundalat man ni yu bi di la di défar raké di défar di former kon buñu déparé ci point bobu dañuy gis na kon yeen li ngeen wax déssena deugur bu ko défé gaay ñu leen tamit té alcorane dafa tuddé man ñu daf koy tuddu tuddé ñu bu sel da fay wax naan han manam nako la wax ci sura wa sama wa tarikh mimma inda fata yakhrudu min bayni sulbi wa tara'ib han manam ndox mu di jañu doolu nga xamantene fi mi genné ci digg doomu adama lay genné lolou aw tagg la manam bo xamné day wax nan manam borom bi day wax nan man yeen ma len genné ni fi qarar makin ila qadar ma'lum han mimma imahin fi qarar makin ci ndox mu doye di waye doye di gogu alquran di wax dublu wu ci doye di manam ñak solo waye doye di faiblesse ci kanamu gattanu yalla la ci djublu ba waye nak mu denc ko ci denc way wo xamantene buñu ñongal la fofu la len yalla gennewé ci biiru manam ci biiru yaangi nga xamne alquran kon buy tuddu lolu daf koy tuddu tuddi wul wulat wu sel fofu am nañ benen ci mimbabil ishara mimma inda fiq gong bo xamne tamen benen argument la bo xamne buñ ko xolé manam day nek lu manam luñuy tuddé luy xawa luy jappalé dal di rafetal mais lolu an maulana khutbu bu fi nekkon dina mako approuver manam mimma manam ma mim manam mim ak nun la moy 90 ma 42 la bolen moy 92 moy muhammad sallallahu alaihi wasallam ne manam ñu fi sayyidna muhammad lañu genné ñun ma voilà sallallahu alayhi wasallam té kon lolu nga xamné mom la borom bi junjé kon magay bobu munu ñu ko tuddé lu lan lu sobé wu té sax mom moy ciosanu yéneenti yu bax yi ak nit ñu sél nga té buñ bëggé ngañ nit alayhi assalam buñ bëggé ngañ nit dañ nan ko awul khas wu gëna reuy nga khas nit né ko sa ciosan sobé la mom yow da nga nek ko xamantene da nga ñaaw ciosan nit kenn munu ko khasu gëna reuy wo té bu fekkonté né man ñu sobé la kon bu boba nit ki nit ñepp de manam ñoy mëna yam ci ngañ wo ñoy yam ci xaf wo bax na gaay né non mais c'est que ñun problème biñu gëna am ak maniyu moy problème istihala bobu ngeen doon wax nañ ci delu ci wat manam istihala wo gisoon nañ ko fañ ci sangara hadith sangara gisoon nañ ko moy lepp lo xamantene dafa am benn caractéristique ba tax mu laak wala mu nek sobe su caractéristique yoyu dañé day lan da atté bi day soppé motax sangara bu la né bu démé ba soppé dafa sobé wu bu soppé ko ba nek binégar day dagal day lap dérétu kiwul sobé la bu soppé ko nek lan muscle day lap day lan day dagal ndox mi ñi nan lan la dafa lap waye bu fekkene dafa soppé ko ba nek ay saw day lan sobé wu et cetera topal lool mo lañu istihala na istihala raisin dafa la dafa la dafa dagal waye raisin bu deme ba muju soppé ku nek ndox mo xam ndox mi manam jus de raisin lan na dagal na waye bu soppé ko ba muju nek sangara day lan haram wala lool mom moy istihala moy lo xamne ki bi dafa soppé manam caractéristique dañ dem ba soppé complètement de manière radicale lan bi até sharia ci mbir mom day dal day soppé ko gaay na ñun istihala dal istihala bobu ngeen di wax ñun nañ ci ñew quoi istihala bobu nañ ci ñew ñaa ñu le ak luñu mën ci wax ñam bi dal mo soppé ko rek dem daal wul beuti ku nek man ni xana gisoo len ni saw dem al lan ak lan masu ñu ñepp istihala rek la mo mo len soppé lo ñu mo len soppé la det moy nit ki limu lek mo soppé mo changer nek lool kon naka ngeen mëna waxé ni man ni du soppé bu waré gaay ne len no yeen munuñu and ci ak yeen ci lool su fekke da ngeen di meuna japp ñaar da ngeen di meuna wax ne istihala baxna kon munif nako jëfëndiko wala ngeen ni istihala baxul na wala ngeen ni istihala du atté bu buñ meuna sukkandiko bu boba ñu meuna d'accord ak yeen waye mënu len wëlbeuti ku neñu istihala ci liñuy sukkandiko ba paré parce que en fait lool la maliki ak hanafiya yi gisoon nañ ko ñom istihala bi dañ ko ñom dañ ko dakk bokku ñu ak ñan shafi hanbali nga xamne ñom d'accord nañ ci istihala do maliki be hanafiya bi kon mo mënta sukkandiko ci istihala au moment où mom d'accordul ci principe bi d'accord ci ci principe bi lolou lu am solo la mom motax da ngay logique tout temps ci bi muno bañe logique c'est à dire que tay bo d'accordé né man ni yu sobé la ndax istihala bobu ba paré wol beutiku né manam né doomu adama tamit manam ñom dafa évoluer ci man ni yu donc mom latna bu boba da ngay am contradiction soit da ngay meuna nangou istihala wala nga bañ ko nangou wala bok nga bu boba nga ni man ni kon latna bo d'accord ci istihala dañ nan man ni latna so d'accordul ci istihala da nga nan la bu boba nga meuna garder lele mais nga perte benen nga ni kon doomu adama ci bopam sobe la manam muno bañ ben ci ñaari manam est ce que comprendre nga raisonnement bi c'est à dire que ñom dañ ni parce que comme ci deret la man ni bi génné nek sobe changer nek doomu adama la manam soit day d'accord né istihala manam changement bobu du changer atté bi bu boba man ñu day daal la umuma ko xamnañ ni doomu adama dafa la wala mu nangu istihala bu boba mu nangu istihala dañ mëna d'accord ak mom mais bu boba day nangu né man ñu lan la manam dafa la manam amul nu mëne tourner mbir mi ba du da ba ben ci ñaari règle am yi du ko atté du ko deugar loy mais ñu julli xamna do nga yeggele li aju ci atté yo inshallah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وكون نيغي يامون تي باتاي تي ووتي كيغا خامني مانام مناقشه بيغا خامني مو امال موي خيتو ديبات ديسكوسيون بي ام تي ديغنتي نياري كان يي ñi nga xamne ñom ñoy hanafi ak maliki rahmuhumullah ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ci ndax man yu sobe la wala du sobe yexi won nañ ba ci walu lan wala ci istihala bi ne len bo len baye manam ñom shafi'i ak ñu andal ne nañ len dal yeen dal bo len baye istihala bo wa sen raisonnement dana djub bo len bayiwul istihala nak da ngeen di la di meuna ñew and ak ñun legi kon ñu daal ni ñun sax am nañ benen dalil manam maliki ak hanafi rahmatullah melen ñun nak am nañ sax benen dalil benen preuve benen argument bo mom bu deugar kecc la parce que buñu xolé maniyu lay dox manam ngir indi ko moy premise mabadi moy masu wa masu moy premise maniyu donc ce qui fait que buñu xolé masu en fait dañ nan maniyu la manam maniyu la bu évoluer manam au départ maniyu la dafa évoluer nek maniyu rek bu fekente ne kon maniyu kon manam mbir même mbir mi la en fait même mbir mi la du ne te changement bi radicalul li rek moy début yi ci dess donc ce qui fait que ata masiyum d'accord ngeen soga la ñu ne wa d'accord nañ soga la ñu ne lan wa kay kon nak man ni yu soga la bu wa ñom ñu leen deed yeen ñu problème bi day delu ci wat istihala ba pare même lolu moy soudé nangul nañ leen départ wax gi parce que masiyu ak man ni yu vraiment duñu ben masiyu bo leen né moy départ man ni yu lolu manuñu ko nangu man ñu am ndoxum bopam la masu am ndoxum bopam la ñune té vraiment ñun yeen li ngeen wax tamit né ñu bu ko défé ñom ñu né len non am nañ benen affaire bo xamné bob mom do len ko mëna bañ ñu né waaw ñu né man ñu dañ ci manam day waral ak lap manam day waral nga war ci lap lu sangu cangayal farata ñu ne wax tem masu mo gëna woyof di waral ak ñap te sobe la man ni geul ko graw manam di waral ak cangayel farata ngeen mo japp ne du somme est ce li yanuna manam te bo len xole ñu ne bo len xole mom ak masjid ak saw ño bok fiñu gene te lolu day tek te lené tekkel bu reey ngo bu yone ni sobe la bu boba shafi'i ak hanabilay rahimahullah ne len dedet batay anduñu ak yeen ci wax jojo parce que soit da ngeen di japp rek ne manam ci limu joge ci ciosanam manam moy lek gi la et que après wala bok ngeen japp ne manam ci ciosan gi nimu soppeku la wala ngeen japp ne fimi jinné la wala ngeen jappando ñaar yépp té bénn bu ci nek amul nuñu leen tontu bo leen jappé ni fimi ci limuy ciosano la yeen d'accord ngeen ni méw du sobé té méw ci lek gi li ak ci transformation lek gi nonu ci lay jinné d'accord ngeen ni ñak ak ñen ndaxit ay touflit ak xartandiko yoy yépp bénn du ci sobé té pourtant ci manam ay ifrazat lañ manam ay xéeti liquide la yuy sécréter ay sécrétion lañu ñoy yep d'accord nañ ay sécrétion lañ té da jullu wul fenn loolul ci yap bi yap ni ci ak ci dérek am jullu wul fenen ah lool moy souré da ngeen bayyi xel fi mu joggé ciosanam bu dé da ngeen na bayyi xel fi mi génné tamit lool tam vraiment on est désolé mais mënuñu and ak jël parce que parce que ki wangi ni num tudu ngelawal day waral ak njaa te du sobe bu don sobe la daj ni fep fu mu lar nañ ko raxas ha e ko bu nit ki ngelawale na raxas fu mi genné lool yep ken wax comme niñ koy waxe ci ay dem all ak ci ay saw kon lolou mom vraiment wax jojo meun nañ ko tek de ko tek benen argument bi moy ne nit ki yeen da ngeen ni limuy waral cangay gi la dedet nit ki tay bu teddo nak soxna meme bu amul man nuyu bu genné ci mom day dem sangu ji farata kon du man nuyu bi mo waral cangay al farata deug la man nuyu dana waral cangay al farata waye du ne limu nek sobe motax ba pare nañ bayyi xel ben affaire bu ron ne sobe bi moy waral cangayal faratalé wala njappalé kon nit ki buy japp dañ nan ko na raxas fi nga xamné fa la sobe bi jinné waye buñu sétlo place yi ñi raxas yépp buñu japp lan sobe bi du fa génné manam ndax loxo yi ngay raxas xar kanam gi bob bi ngay massa ak tank yi ngay raxas fofu sobe du fa génné sobe génné wu kon waral gi mu waral ak la tektelewul ak sobem waral gi mu waral ak la tektelewul la ak sobem kon nak yaakar nañ ni tontu nañ len ñu né non c'est que yeen luñ len wax rek ngeen am loolu ci tek mais amna dalil yo xamne yu leer yo xamantene ñom ñoy wone ni man yu sobe la ñu ne lan la ñu ne mom moy hadith sayyidat aisha bi dara amoy biñ ne mom ñom day wone ni man yu sobe la ñu la lutax nak la ko hadith bi wone mu ne deggul lim wax dañ ni kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaghsilu manniya thumma yakhruju ila salati yent bi sallallahu alayhi wasallam da dan raxas man ni su gissat man ni do ko dan raxas après mu genn dem ci biti dem julli ji ñu ne wa mu ne mom ci bopum sayyid aisha radhiyallahu anha ci benen riwaya neena man mako dan raxas kuntu aghsilu man ni hanafi bi ne man sax amna ci yenen yu ma ci yok moy buñ ko dan bayyi bamu wo sayyid aisha radhiyallahu anha neela man mom da ka dan xos kun laqad kuntu afrukuhu ne dama ko dan jondju amna sax riwaya gëna leer laqad kuntu ahqquhu ñu ne waaw ñu ne amna benen riwaya bo xamantene bu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala bu nek ci musannad ak musannaf al imam ibn abi shayba rahimahullah bo xamantene dafa ni daf ni irsilhu aw khutahu walaw bi izkhiratin aw bi khirqa rahas ko wala nga jondju ko donte aw ngoñ wala ñax nga koy jondje wala bo nga jondje ko ak torchon way nang ko rahas ci benen riwaya mu na nang ko rahas te le fait que mu ne nang ko rahas moy yone ne dafa sobe ñu na wax mu ne sayyidna omar mom radhiyallahu ta'ala anhu laaj nañ ko ko te hadith bo wala bok mom ci bopam amna hadith bu wax ci muwatta ak ci musannaf imam ibn abi shayba ta rahmuhullah ak yena ne mom da dan def dafa julli fajar limu julle fajar par ci li gis ne man niyu amna ci mom mu rahas man niyu bi han dadi julli wat dadi mam dadi sangu dadi julli wat te mom nimu dan def mom moy dak mom kon mom dako dan rahas ñu ne waaw ñu ne sayyidna anas radiyallahu ta'ala ñu ne waaw mu ne momit ci hadith yu batay mi ngi ci musnadani ak ci musannafati ne mom tamit ak ci sunani ne dako dan rahas mom tamit te dub doon digle nañu rahas man niyu ñu ne waaw amna sa hadith bo sayna ammar radiyallahu ta'ala nu donte desena wir waye fofu mom ci bopam dafa ni man niyu mom faw dan ko wara rahas yo ni mendena rahas gogu ñu koy rahas wax na nañ ko rahas ak faw dan koy rahas lool mom day tax te lene rek sobe parce que lool sobe duñ ko rahas gaay ne len ñun nak andu ñu ci ne lool sobe duñ ko rahas parce que nit ki bu amé ñak bu yirew daf koy rahas daf koy foot parce que tout simplement dafa ñak wala leg leg buñu xolé yeen waxu sayyidina ibn abbas yoy ngeen di wax radiyallahu ta'ala moy tek te lene du sobe parce que mom solo nañ ci mom ci bopom mom mune man niyu innaha laysat bin najasin inma hiya kan nukhamati aw an nukha inma yakfika anta huttahu bi izkhiratin aw bi khirqa riwaya bobu amna ci benen riwaya bo xamantene daf ne inma hiya bi manzilati al busakh wan nukhama wa inma fa inma yakfika anta huttahu walaw bi izkhira yen mune te amna ci benen riwaya bo xamne hadith bobu marfu' la dagn ko yekiti ba ci yent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidna ibn abbas radhiyallahu anhu dagn ko laaj yof yu man niyu ndax sobe la wala du sobe mune du sobe man niyu xam nga numu mel mom ak ñom ñandaxit ak xaxtandiko ñoñu ñoo bokk atté ñoñu dag leen di rahas wala bok bu la nexé sax nga jël ko rek nga xoss ko boko xossé bu la nexé nga xoss ko ak ñax wala morceau wala torchon wala éponge nga xoss ko ñu né waw ba bari yeen hadith sayyidat aisha bi ngeen di wax radiyallahu anha yeen xana xolu leen ko bu baax hadith sayyidat aisha radiyallahu anha nga xamantene dafa ne sax buñu xolé riwaya hadith yi dafa critiquer ki nga xamantene dafa ndox mi manam han dafa la dafa utiliser ndox mi munako woro won utiliser ndox bi doyo na secret nga dal koy fomp man sax man mi xana gisu len riwaya moy riwaya bi nek say mom sax man mi dama ka dan xaar bamu wow yire yenente bi sallallahu alaihi wasallam ma xoss ko bu ko defé ma xoss ko gaay ne bon en fait c'est que ñun amnañu buñu xolé sahaba yu bari yi doon wax nañ ko raxas na bo xolé ñun ñep seen vision lool la bu ko defé gaay ne len deet amul kenn ci sahaba yi ñun ñep ku len ku ci mësa wax ne man yu sobe la ci baat bu leer ne man yu sobe la te amnañ ci sahaba yi ku wax ne man yu mom du sobe comme ni ko ibn abbas waxe radhiyallahu anhu ci anam gu leer rahas len ko nak rahas len ko tek teleul ne dang koy raxas rek manam ngir sobe ñu ne bu len yakamti ndax ummu habiba radiyallahu anha atira ummu habiba ken la saxna yent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bu nek ci sunan yi dañ ko laaj ne ko ndax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam hal yusalli an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi thiyabihi alladhi yudaji'uki fihi qalat na'am idha lam yara fihi adan mune yenen tibi sallallahu alayhi wasallam sayyidat ummu habiba radhiyallahu anha dañ ko laaj ne ko ndax yenen tibi de sallallahu alayhi wasallam dañ na julli ci mim yiri bi nga xamantene mom la don fanano ak yow mune waaw bu ci gisul sobe manam azan baatu azan nak day meuna tekki sobe waye day meuna tekki lepp lo xamne dañ koy xeexlu baatu azan day meuna tekki lool legui nak ñu ne te buñu xolé nak alquran buy jëfëndiko wé azan fofu dafa ni yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adan ña nga lay laaj mbiru mbeureuk nel mbeureuk mom adan la manam kon muy tekki sobe kon nak li mom xana leeru legui leeru ñu ne non d'accord ñu lutax leeru lutax d'accord ñu moy ne sobe bobu ngeen di wax moy lool ngeen di wax adan moy mën na nek ne tout simplement bu ci julli wul manam bu ci gisse par exemple mën na nek mbeureuk lutax ngeen wax ngeen bëgg leneen alcorane di ngeen tektalowé ni mo mbeureuk la wax buñu waxon né mom yéré bi mu manam balan bi mi fana non ak soxnam bu ci gisul mbeureuk est-ce que lutax téké wo len ko lol kay mo gëna yomb wala bok tout simplement yéré bobu non mu baña jullé man na nek né def ci gis lo xamantene xeyna manam mu nek man yu wala bok mu nek leneen lo xamantene du sobe parce que yenente bi ci bopum sallallahu alayhi wasallam lol règle bu am solo la li genné ci mom dara du ci sobe yenente sallallahu alayhi wasallam li genné ci mom dara du ci sobe su fekkonté né kon dañuy xamné lan lol meunatu la nek lay lolou meunatu la nek lay parce que yenente bi sallallahu alayhi wasallam non la mel lepp lo xamantene ci kenen sobe la comme ay saw dem al deret et cetera yoy manam masyu boudé yentou bi sallallahu alayhi wasallam mom du sobe ci mom mom dafa lap ci mbolam fanni sallallahu alayhi wasallam kon li ñu mëna wax kay moy bu ci gusul sobe wala bok luy géné man na buñ d'accordé ni man ni wala yenen yoy la ñu né waaw kon nak lan kon lan kon ñu né du sobe mais suko ci gisul manam lu muy lu lo xamne mom da fay préférer di julle lo xamantene moy gëna sec moy gëna lap tout simplement gaay ene le no bu len yakamti gaay no faites attention parce que en fait dafa am ñaari façon yéré yeen lo ngeen comprendre ru ba légui dafa am ñaari façon yéré dafa am yéré bi ñuy fanano ak yéré bi nga xamantene lañu lan dañ koy julle yere biñuy fanano mom bu taxé man yu grawul parce que yere bu taxé benen xéetu sobe ay saw wala lenen wala masyu nga koy fanano grawul ken téré wu ko amul dara xéré lu téré fanano yere bob alors que yere bi ngay julé waru taxu sobe donc il faut ñu différencier quoi faut ñu différencier au moment où su fekente né benen bi la da koy raxas bu ko défé gaay ni len way yeen xana dégul li len wax légui té ñu ak yeen ñep d'accord nañ ci lool yent bi dara du sobe sallallahu alayhi wasallam benen point bi ci dess mom moy su fekente ne d'accordon ngeen d'accordo len ci lool waaw da lan motax buñ supposé won ni sobe la té lool mom yeen ak ñun ak yeen de ci yapp waaw kon lutax yeen sayyidat aisha radhiyallahu anha di bayyi balan ba muy wow mu diko xoss fek yentou bi di julli comme ni mu ñewé ci sunan daru qudni rahmalahu ne mom da ka daan fek yere bi ni sobe bi nek ci mu diko xoss fek mi ngi julli su fekkontene sobe la kon duko xoss té nak buñu andé té nañ d'accord ci ben affaire su fekkontene man nañu bayyi nañu démarrer ci benen point moy né mom gaay bu ko defé manam gaay dañ nañ exactement parce que mom yereum mom daram du sobé kon man ni bi gene ci mom du sobé kon ñu bayiko bu muy julli ñu diko xoss ak yoy doon amul incidence bu ko defé mu ne ñu ne len attention njangalam yenente bi rek sallalahu alayhi wasallam bu fekkon tane sobé la ci ñeneen ni yent sallam du ko bayyi non parce que day jangalé mais ñepp buñu d'accordon ci lool mais mom man ni yu bobu jaxassona bu kan bu ndawsi bu taxé ciirem bo sama ak bu ndawsi ñom ñoo bokku tax ciirem té téréwul la wa téréwul nonu la ci jullé kon loolu day wone né la du sobe bu ko défé gaay né len en fait c'est que yere bi manam lolen ci ton ci ne dafa amone ñaar yere bu wa wañu na len non li lay wone am du problème bi du problème ñaar yere li lay wone problème bi du problème ñaar yere moy ne le fait que mu rahas ko ba pare mu def julli ji ak mom nonu fek muy gis rahas bi ci yere bi kon problème du problème ñaar yere rek ñet yere ak ben yeur voilà ñu leen ba paré bu ko defé nak shafi nak dal di taxaw dal ni leen wa légui yeen amo leen outalo leen ba tay tontu suñu hadith bi bu moy bu ibn abbas radhiyallahu ta'ala biñu laaje ndax man ñu sobé la mu ne leen du sobé ndax ba paré wax joju ñu ask ñu wax ne yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci benen riwaya mais mom ak lan xaxtandiko ak ñandaxit d'ailleurs bo xolé dañu nuro mu xaxtandiko ñandaxit man d'ailleurs ak ñom ñew kon bu doon sobe la ba paré nek ciosanu doomu adama nek ciosanu lan hein yenente yu bax yi té comme liñ leen ko waxé won sank buñu leen taggé manam buñu sétlo bo ba légui manam gaay buñu topé raisonnement bi ci benn affaire rek buñu démé ba ci bouf bi da ngeen di gis né gaay dañuy jall ci benen manam duñu dañuy tepp daal di jall ci benen daal ni am nañ lenen mais duñu boy xol deug deug da ngay gis ne du am ben argument rek bo xamne dañ nan bi bu tranchant la buñu am bu wax ne gaay affaire bi sobe la alors que ñe buñu tonto ba dem ba ci buubi rek da ngay gis ne gaay dañ nan mais am nañ benen gaay ñu am nañ benen te li gëna prouver ñom ñu ne li gëna prouver ni man ni du sobe moy lan moy ne saw sobe la nuñ ko xamé yentou bi sallalahu alayhi wasallam mo wax lan mom mo jangale ni sobe la mazyu nuñ xamé ni sobe la yentou bi sallalahu alayhi wasallam mo ne sobe la ha man ni yu bi nga xamantene man ni yu ak limi dal nit ñi ni mu bare ak limi tak ci seen yere yi ni mu bare ak te jamono jox nit ñi yor ñoon yeer yu bari ak limi tak ci fiñu fanan ni mu bari te yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam waxul gaay ne len hey man ni attention gaay man ni sobe la su tak ci seen yeer raxas len ko waxul len ko ak importance bi sol lu lap amé ci julli ak ni julli amé solo te yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam waxuko te yeen sax lolou la gaay tontu won ñan xala ñan se ñan la gaay tontu won ñan xana bi lañ rahmalahu xana bi lay dafa am ben masala mom moy ndax lan ndax yaku geulem ndawal geulem ndax day ku ko lek ko day toñ japp ndax lek ndawalu geulem day toñ japp xana bi lay rahmalahu dañ japp ne lek ndawalu geulem day yaku japp ha te hadith biñu tekte lo moy bi waji ñewé ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam ayu tawadda'u min lahmil ghanam est ce dañu jappo bu fekenteene dañu lek yapu gat moy xar wala bay yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne insha ta bula sobe mune an tawadda'u min lahmil ibil qala naam est ce que dañ la ne ha dañ jappo buñu lekke lan yap geulem yeddu sallallahu alayhi ne waw hanabilay rahmuhullah dadi sukandiko ci hadith bobu dal ne lan dal ni comme fi yeddu sallallahu alayhi wasallam fele def ni bula sobe fi munela waw lol limi tekki moy kon bo lekke yap geulem sa japp day toj da ngay dem lan japp ju wat te hadith bi dafa leer nak ndax mi ngi ci ñaar sahih waye gaay lañ leen don tonto yeneen ñeneen ñi ci dess li ñu leen tonto moy dañ ni leen am li amé solo nonu ci walu japp yeenti bi sallallahu alayhi wasallam du xaar bañ laaj ko ko mu ko do ko wax waawi moy la yajuzu ta'khirul bayani han fi makan al hada manam place bo xamantene aajo dafa am nit ñi dañoo soxla ben atté yeenbi sallallahu alayhi wasallam du daganti mom muy daali xaar bi yexi leral atté bobu donc par conséquent lan nañu delo ci wat atté bobu fi man mi yu ak nimu amé solo yeenbi sallallahu alayhi wasallam du ko baye ci ay il paraît que nit ñi di xalaat gaay di douté wa wala deet sobe la wala du sobe deedet bu doon sobe la dana ko teela leral ne mir mi sobe la voilà voilà ci kaw lolou kon ba legui amuñu preuve argument muy wané né man yu sobe la voilà ah ah ah non ah preuve bi gëna reuy moy rahas bi dara su kesse gu sobe du ko tekkele parce que ndax hadith bi wax ne mo ngel ndax da xax ndiko ñom tuuf li ñoñu ñoyam manam bu takki ci re dang koy rahas bobu da dalil la mais dalil bobu ne da dafa sayyidna umar radhiyallahu anhu dafa sangu rahas ko julli wat mais tay nit ki tay bu yereum takke mu am ndox mu ko rahasé da koy rahas ak lu meuna tak mais est-ce que lolu kessé argument la buy wané ni kon li sobé la julli wat bi parce que dafa sangu farata sangul won farata ndax gisul won ni man ñu genné won na ci mom non la bi la manam ngir am lolu la manam parce que lolu lañuy wax manam lolu ta'abudi la dañ koy def ngir jamoko yalla c'est-à-dire que tay bu fekkonté né yow tay japp njariñ li est-ce que dindi sobe la dédé sangu farata nit ki teud ak soxnam te gennewul man ni day wara sangu farata wala du sangu farata day wara sangu farata est-ce que pour dindi sobe la dédé parce que bu don pour dindi sobe la day raxas rek lan fi sobe bi lal fi lal ndaw si rek lay raxas donc du pour dindi sobe nit ki ngelawal di dem japp ju wat njapp gogou muy japp dafa war wala warul est ce que pour dindi sobe la dedet mbir la mo xamantene manam dafa spirituel bobu lab gogou purification bobu dafa spirituel du luñuy expliquer par raisonnement cartésien en tout cas dans le sens voilà proche du terme waaw manam lawal bi ni lawal ni yere yi waaw ñet ndox yi tay fooy waaw da ngay ñëk xay ba pare après nga fooy yi voilà voilà c'est que faut nous comprendre ben affaire yire bu sobe bu am sobe bu ci la bu de ci mazhab maliki rahmahumullah bu de ci mazhab maliki dang koy raxas rek ba kérok lan sobe bi deng amul ay def ko ñaar ben fi dugalat benen jenn fi dugalat benen amul amul lool hanafi yi ñom ñoy wax ne rahmahumullah ne dang koy raxas ñet yo wala hanafi ak shafi budé hanabi lay rahmatullah alayhi 8 fois nga koy raxas allah wala plutôt 7 fois 7 fois ndax hadithu khadi 7 fois bi wala 7 fois ndax hadithu khadi wala donc lolu mom mo woutélé lolu moy mazhabi man gisuma ci benn buy wax nan da ngay xoj ci après genn xay wa fe dugalat fe genn wa fa mon gisuma ko na manam bu ko foté la bu set ni rek boko dugalé ci machine à laver wa yéré bu sobé wu boko jëlé dugal ko ci machine à laver mu raxas ko ak savon bi ba paré raxasat ko ak ndox mo xamné xawma essoration lañ wax hein rinçage voilà rinçage lenkali bobu jeexna tak ndox moma manam yere bi latna solo mbole mazhab amul ben mazhab bu nan la yere bobu labul yere bo duggal ci machine à laver mu raxas ko après rinçage bobu amul ben mazhab bu nan la yere bobu labul amul d'ailleurs sax machine à laver dañ ko toyal avant muy def savon voilà exactement parce que yiri parce que lutax parce que dindi sobe jarul yine xam nga ndiap mom jarna yine parce que lan jaamu yalla la bo xamne explication bi dafa spirituel manam soit nit ñi amuñu ko wala bok bu de am nañu ko xam ñoñu ñu neewu ci ñi yalla tan xamal leen ko mais explication bu rationnel bi amuñu ko tay mënuñu ne parce que bu fekkonté né mbir mi ci xel mi rek lay aju nit ki suyu jappu fi sobe bi génné fofu lay raxas mais lan motax may ndëk raxas sama loxoy après ma galaxndiko saraxndiko firu té fofu yëp sobe génné wu ci ma raxas sama xar kanam raxas sama loxo ba ci cionci lutax yobumako ba ci mbagi ma wacc ko ci cionci lan motax may massa sama bop alors et cetera lutax sama nopp bi makoy massa lutax may raxas tanki té mom deful dara lan motax parti yi nga xamne fofu la sobe bi genné yépp la waron la taxone may japp yépp amul fenn fuma ci wara raxas fuma japp lu waral lu amul explication bu rationnel ci ñum suñ niveau lolu moy né dañ koy def ngir ja moko yalla alors que boudé dindi sobe mbir mi xam nañu lan moy cause moy né sobe bi nek fi lañ bëgg mu dañ lolu nak jarul yéné lolu pour dindi sobe jarul yene mom motax tay nit ki su fekente na am ceurign manam muñu japp ab yefe ñew jappul ko mom su yene wul japp su yene wul japp lolu du bax tay ab yefe bu japp won japp li du bax contrairement ak lan ak su dindi su raxase yefe mi su raxase lolu mo raxas day dal di lap bamou dess fenn te lolu ci maliki rek lu existé rahmoullah moy soudé xat mo laal affaire parce que pour maliki xat bi nan bi mu nan ci ndokh bi raxas biñ ko wara raxas djuroom ñaar yoon ba bari def ci souf pour ñom raxas bobu taabudi la manam du né dafa sobé wu motax pour manam xat pour xam nga ci maliki xat du sobe limu laal du sobe kon ñom bu xat bi nané ci tay bu nané ci ndab li bu makoy wara raxasat fok kikoy raxas da wara nek ab julif parce que da fay yi raxas bobu day laaj yene ndax taabudi la dama ko def ngir jaamoko yalla alors que pour ñi ci dess dañ ni dedet li tax yentou bi sallallahu alayhi wasallam ne nañ ko wax juroom ñaar yoon té ñu taral ko ban nañ ko def juroom ñaar yoon amul dara lu wax dañ ko wax juroom ñaar yoon dey mëna nañ ko wax juroom ñaar yoon ba paré mëna nañ ci def souf encore pour mu gëna lenkale ko ko moy wané ne sobé bobu dafa tar ñu ñi def ñom non lañ ko gissé alors que maliki ci côté bobu dañ nañ dedet tay ndab li même ndab bi sob bi xat bi nan suñ ko jëlon ñobu ko ci sëñ wu xam nga sëñ ngus voilà ñobu ko ci sëñ wu mu takku lu ne buma koy raxas obligé wu ma raxas ko juroom ñaar yoon té ndab lool moy gëna sobé wu fu moy gëna takku fu bu ko xat bu ci xat bi nané kessé donc cause bi nekatul rek dafa sobé wu mais cause bi moy benen kessé benen affaire la bo xamné ñun dafa upp suñu xel kon nak dañ ko def ngir jaamoko yalla day kibé en europe fi gis souf dafa yomul lay fekké na da nga djurom ñaari té gis souf na ah souf exactement souf ñen ñi dañuy wax né mo neuf na ko remplacer par ay omo ot javel sa bu essentiel mais wax joju dessiné deug li wone né dessiné deug mom moy le fait que yentou bi sallalahu alayhi wasallam bayyi fi mbolam yeneen li tuddu souf kessé et que benen bi ci dess mom moy né souf lay label comme ni ndox di labalé giso ni nit ki bu amul ndox bu mu la bu mu sango farata wala mu japp day tim té souf lay tim ba paré nit ki dañ ko bindé ci ndox ak lat ah ak souf kon manam moy lu koy label déjà le simple fait que nit ki buy japp wala muy sangu farata meunta utiliser lenen ludul ndox lolu rek benen mbir la lolu rek taabudi la luñu jaamo yalla rek la parce que ndox rek ndox dafa am ben caractéristique spécial bu lenen amul mais caractéristique bobu luñuy lal wala duñuy ki luñuy gis et cetera lan motax buma jappowé jus bi sama japp bu wir alors que buma jappowé ndox mi sama japp wir ma la alors que bé buma djelon méw yépp ci aduna bi méw gëna wéx gëna mais lepp buma ko défé sama sangu farata wiru sama japp wir alors que budé ndox la légui sama sangu farata wir sama japp wir ma labat complètement mëna julli mëna laal alcorane mëna def lénen ak lénen moy né mbir mi dafa ëpp xétu nañu raisonnable lañ ci lool mo motax sharia até sharia yi dum xel mo koy jinné ci yeen ci yi nga xamné taabudi la du xel mo koy jinné mais xel du ko wéddi manam tay kèn man ta wax né affaire yi nak logiqueul lutax ñuy utiliser duñ utiliser ndox et cetera lool tay xel mënu ko wax xel mënu dakk lool xel mënta dakk le fait que par exemple julli timis nek ñetti raka xam nga xel mënu ko saxal lutax bu muy julli bu timis joté rek na julli ñetti raka wax ci kaw yi biral bi alors que budé gé la ñaar raka ñetti raka lay def alors que budé suba la ma def ñaar budé tisbar ak tak sa ma def ñent xam nga xel mënta saxal lool lutax xel mom mënu ko raisonner ba ni li motax mais xel mënul dak lool manam xel man mënul wax né affaire bi raisonnable lool voilà lool mom motax ci sharia bi amna ci mbir yu bari yo xamantene xel du ko saxal mais amul ben mbir mu xel di dak amul mu xel nan li mom xel yanout manam amul bah ouais non Mazio pour tout le monde ñep ñoo d'accord pour tout le monde Mazio sauver non da ngay japp do sangu farata masjid du kenn du ko sangul farata da ngay japp comment parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wasallam qui l'a dit sayyidna ali karramallahu wajhu nena kuntu rajulan mazahan fastahyaytu an as'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa amatu al-miqdad ibn al-aswad radiyallahu ta'ala anhu fa sa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anhu fa qala inna ma yakfika an tanbah bi farjika an tatawadda wa tanbah bi farjika yantu bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina ali radiyallahu ta'ala neena man de gour la won bo xamantene dama beuri won lumay gis masjid tout temps lumay gis masjid neena amna ci benen riwaya muna fa shaqatu zahri min al-ghusl neena sama diggi ginnaw xam nga jamono seday day seddu fofu haram so gis ngeen di tay dafa neex neex bo xamantene ba gaay di defar ay chamo ci neex mune manam sen affaire bi le fait que may defandiko may sa yu nek comme majou bi dafa beuri lu muy genné ci man sa yu genné rek damay dem wala sangu ji wat man dama jappo len fokk nga sangu neena ma dem sangu ji sa xaw tu ci sama digg ginnaw gi xar ji ndax sen day ndax ndox tu tax man la li dal da ko lajent bi quoi sallallahu alaihi wasallam mais nak mu risque ko la mune li makan ibnati hi indi ndax domam bu jigen ni mum nekke ci man manam le fait que mu nek sama soxna manam domam bu jigen mu rusko laaj nak xet yoyu neena ma jël wa yoni al miqdad ibn al aswad radiyallahu ta'ala anhu neena mu dem laaj ko yent bi nak sallallahu alayhi wasallam niko wa masiw mom man dal ci da koy net li dal sayyidina ali neena yent bi sallallahu alayhi wasallam re dal pour ça day ni doyon rek moy mu wiss peum manam moy awra bi manam mu wiss ko parti intime après mu japp e ki fi mu laal daf koy raxasse rek doyon na lo rek doyon manam ke ni lolu ca ngay waru ci parce que aussi masyu ak man yu bokuñu duñ bokuñu motax nit dina gis masyu te du gis man yu niki nonu amna ño xamantene dañuy gis man yu mais jamais ñu gis masyu ñu suñu xam luy masyu ñu suñu ko gis ci seen aduna wa Oui. Voilà. Maniou, d'avoir la bande de la Tchangal Farah de Bamoudes. Madame, Maniou, l'école de la Farah de Fabari. Beaucoup de gens, moi, je suis de son nom. Je suis de Maniou. Beaucoup de gens qui sont de Gint. Gint, de soxnam wala keneen ci day waral man yu benen bi ci dess mom moy nit ki masalan nek ci emotion day waral genn man yu amna ño xamantene par exemple bu ñu tité wala ñu yakamti wala ñu contane sax dañu genn man yu amna ñoo xamantene sax buñu dañuy ci kat bu genn man yu amna ñuy def lool hein wa amna ñoo donc yoy yep voilà ñu genn man yu lool man na né émotion la parfois émotion yoy mëna gënë mëna tax nit ci gënë man yu mais loolu day waral ca ngay ni yi nga xamantene fièvre la yoy ñoo jul waral ca ngay nit ku ba amé fièvre bu waral ci mom xam nga lég lég tam nit ci par exemple ndox mu tang mëna jaar ci kaw yar mu gënë man ni wala ndox mu sedd et cetera mais bu dé fièvre la bu boba man ni yu bobu mbolo amna borom ko xom yo xamna rahmatullah dañ ne du genné du ci waral ca ngay du waral ca ngay wayé lolu day dugg ci buntu salas c'est-à-dire que salas moy incontinence lepp lo xamné incontinence la da fay waral ak lap mais que su waxtu julli joté que su waxtu julli joté ben yon bobu la lay war bam dess ke ni maliki rahimahumullah ñom dañ japp ne lolu dootul yakati ndiapam wala sangu faratam mais sop nañu rek mu jappone wala mu sangu far sop nañu lolu mom moy xalu ki amé incontinence ci lune nak wallahu ta'ala wa parce que man niou la yow kay contraire bi nga wona wax lan moy prouver ni dans les autres cas petite bi la li koy wone benen moy l'église à chaque fois que nous poser question bi yent bi sallallahu alayhi wasallam mom da fay wax ne day wara sangu farata ndax mom dama ne yent bi sallallahu alayhi wasallam ndaw si dako laaj ne ko hal ala al mar'ati ghuslun idha hiya ihtalamat فقال صلى الله عليه وسلم نعم اذا رات الماء استك جيجن جي بو فكنتي ني دا فا گنت مانام گنت خمغا لغي بي دوت رابور دا فا گنت دادي استك سانغايال فرانت داكاي وار ينتيب ساسام نيكو واو سو فكنتي ني دا فا گيس مانيو دا گيس نوخ اذا رات الماء بو گيسه نوخ موي مانيو تي بنن روايه حديث بي مون انما الماء من الماء دغلول innamal ma minal ma ndokh dal ndokh koy waral de nga wax ni lol moy tontu sa kibi yantu bi sallallahu alayhi wasallam moko wax mo ne ndokh bi nga xamne moy ndokhum ca ngaayal farata hadith mi ngi ci sunan ndokh mi nga xamantene moy ndokhum ca ngaayal farata dal ndokh dong nga koy waral manam moy ndokhum lan man yu kon lool moy wone ni sa yo gisee man niou rek ca nga farata da di war quel que soit la cause legui nak lutax ñu te ñu genné ci cadre figureu febar moy ne dafa normalul incontinence wala ñu non dafa normalul te loolu ci mbolam yenen mbiri même atté bobu lañu yott donc amul raison ñu atté ko ci par exemple saw ci dem all ci par exemple ki nga xamné dafa am jangoro kadior moy hémorroïde ki nga xamantene dafa amé istihada moy jorngel moy règle prolongée ki nga xam et cetera te duñ ko valable ci kat ci gis man ni amul ci ki et cetera li arrière donc lool moy preuve bi woné kon cas de figure bi rek moy exception bi wallahu ta'ala a'lam amna benen cadre figure bu existé mais ma ngi ci ñew mais ci sharia nit ki sa yu gisé ndox innamal ma uminal ma ndox dal bi ñu wax ndoxum ca ngaayal farata ndoxum man yu mo koy war comme que sa yu ndox moy man yu génné ndoxum ca ngaayal farata dé dal di war ci kaw waaji mo xam da nek ci xal mo xam nekul ci xal parce que cause yi lol la maintenant label mais lolou ben lolou ki la cadre figure spirituel la en fait label yenn arifi nga xamne dañu delu wat ba ci sen ciosan ci ciel te ci sen ciosan ñoñu sangu farata du len war comme waaw sang farta du len war dañ koy def ngir samonté ak sharia bi ngir samonté ak halu zahir sharia bi mais ñoom tanga faata du len war parce que dañoo sel ci zahir ak ci batin xana gisulo yenté bi sallalahu alayhi wasallam nga xamantene mom leppum dafa lapp koku naka lañu mëna imaginer ni sangaral tangaal fa manam ne dina nek ci xal bo xamantene dañ na labatu ñunu ne and ak loolu yëpp da doon samonté ak zahiru sharia bi loolu mom moy xalu ñooñu nga xamne yegg nañ fofu mais loolu niveau spirituel la bu voilà bu ki ko fa non wallahu ta'ala legi fakkantene nena ñu jigeen mom cadre figure bi man yu digene bu feñe bari wut leg mom ci ban xal lay nek ba xamni warna sangu bu def gent wala war ta sangu mom moy man yu bi gennu suma niyu bi gennu rek degul li ma wax innamal ma'u minal ma hadith bobu xam nga yom na ja bu man niyu bi genné day sangu farata suma niyu bi gennul du sangu farata manam gënt muy goor muy jigen condition sine qua non bi lol mom motax ñu wax ci ndial ben gi ana lan moy lan man ñu an nan lañ koy xamé wé bu mu ko xasse ba xam ci fini man ni yu jigen day lan day jaune de ba paré mel nan ndoxé lolu su amé su ko gisé su ko jigen di gisé fekk dafa gënt and ak manam xam nga bu gënté manam bu gisé ni mom gënt la mu fatali ko gënt gi bu boba su yéwo day xol ndax ndox moma gënné ci mom su gënné ci mom sangar farata war ko su gënné wul ci mom sangar far du ko war mais li ci ëpp du gënné ci mom légi ñu bayyi xel benen affaire moy nit ki mëna gënt ba paré faté ko nit ki mëna gënt ba paré lan faté ko li moy xalu hadith ban biñ tudon sank ban si du sayyidna umar rabi Allah ta'ala manam parce que da nga gënt mais faté ni da fa gënt parce que lool moy mo justifier voilà su fekkene ni c'est pas moment ngay tontu bi su fekkene ni mortal bi dafa jaat diexabul mais su fekkene ni mortal ak daru bi dafa jaan am ko dal di wat wala ngay tudu ak man voilà legui su fekkene nit ki dafa gënt ma ñew ci su fekkene nit ki dafa gënt ba paré fatani dafa gënt ba paré daal obligatoirement selon mazhab bi mune khalafi la wala mune kla maliki day dadi obligé la rahas lan parti bi sobe bi tax bi manam parce que mom dako jappé sobe wala budé khalafi bi mu bayiko bam wo mu dindiko bu boba daf ci dadi bolé day dadi dem sangu farata ba paré xol nelaw yi mu mujjé nelaw parce que gënt la parce que liku woor mom moy parce que comme que te doula soxna manam voilà en tout cas kon wala ba paré gënné wul ci anam mom bu ngui yégué fekk mi ngi yéwu kon benn possibilité rek ka fi dess moy né dafa doon nelaw moment bi ngui koy gis moment bi mu gënné ci mom dafa doon nelaw té kon bu boba lool moy dafa gënt mais dako faté et que donc par conséquent lan day lan hein day sangu ji farata ba pare baamu wat nelaw yi mujjé nelaw ñu jël cadre figure julé wa baamu wat julém ci yewu nel ñu am ci yewu tek nelaw yi mujjé nelaw fofu dafa am réunion wala dafa am ay questions wala légui nit ki timis jotna mu dadi xol ne man day sama nelaw yi mu mujjé nelaw ci man dal tay siestu ma mais gis na man yu ci yeureum mu xamné li man niou la ni mi def moy day sangu farata day sangu farata dem julli depuis boudé goudi gi ca fajar la yew won day julli kon fajar lay julli wat suba gi day julli wat ak tisbar ak takusan ak timiski su fekente ne dafa siestone nak mu gis man yu ci mom da fay daali japp ne lan ci bu mu jubi la manam ci tisbar bi kon manam dafa sieste manam après tisbar la nel mo la bok avant tisbar la nelaw budé avant tisbar la nelaw ap tisbar lay julli ak takusan ak timiski budé man et cetera kon manam ci mujjuk nelaw gi lay bay mom lay baye xel mais lolu attention lolu moy su fekente ne dafa gis sobe bi ci bir mu gis ne dafa takki ci bir et que takki wul ci biti parce que bu fekente ne dafa takki ci biti et que takki wul ci bir lolu duko war lutax ndax man na ne bi mu teudde sobe bu mu fa nekkon manam man ni bu fa nekkon mom mo takki ci yereem han lolou tamit moy benen condition itam amna benen condition moy soudé yéré bobu mom rek ko sol wa su fekkenti di yéré bobu keneen da la ko sol wala ki koy sol amul lan majeurul ay ay sa dé ka defir Allez, c'est un cas de figure. Si vous faites une con, vous avez un sol yérébi. Quelqu'un dit qu'on sol, tu es majeur ou tu es fou, tu es fou, tu es fou. C'est ce que vous faites. Est-ce que vous êtes fou, tu es fou? Si vous avez des dadi, madame, comme vous faites le coup, vous ne savez pas que sauf que vous avez un sol, vous avez un sol, vous avez un sol, vous avez budé ñom ñep sangu wuñu farata kenn du mëna jité moromam parce que il se peut que mu ne kenn ku ne ci ñom té mënul jëm kenn ci ñom ñu leer voilà budé ñena ko dé chafi ak xambali ñom ñep dañuy sangu farata sangay farata gi ñep ci ñep la man ñu ha même pour julli wat même règle bi la mo war ñep parce que sangayal farata gi mo war parce que xam nga julli gi wiru ndax sanguñu farata lool mom moy la yortabaru bi zannil bayyin khata'u lool qaida fiqhiya la moy deful bayyi xel ñortu go xamantene leer na ne la nga jappon da nga ca jumul lima jappon moy ne sangayal farata manam amna lab gu maggi kon damay japp kisse dama nelaw dama japp kisse damay jull lol la jappone mais preuve bi woné né dama djoumone ci lima jappor moy man ni bima gis ci sama yéré bi lol mom moy preuve légui bu boba sama ndort goguma jappone té wu téggu rudul ci ndoumté gu lèr day dadi dag atté bi nga xamanténi mom la yoron té ma téggone ko ci ndort go xamné ci ndoumté la téggu won leer wallahu ta'ala ana dama bu won la ci est-ce que nit ki meun nga bok ci ben masal par exemple legui masal bi até ben bir ci par exemple ci comme ci menu bi malik di japp ni mom menu ki la sobe la legui yow nga bok ci malik bi ba pare lay bañ japp ni ki ba bañ japp ni menu bi mom sobe la wa lolou meuna ne lutax mu meuna ne dérogation yi quoi yane ka nañ la may de dir ni ci voilà lolou mom motax du yofu ñep manam lolou fi mu meuna nekké moy ko xamantene mom manam man na xam ñaari mbiss en fait il faut ñu comprendre ben affaire moy li ñu wax taqlid yow yaangi ñew ci masalatu masailu taqlid mom la borom xoxoy tuddé non rahmatullah masailu taqlid moy masala yi aju ci taqlid taqlid moy ngay top nit ci lo xamantene bu la joxé ab arti yow do lak ana lan moy preuve bi suivisme moy yow dal da ngay top ci ginnawam rek wo mot bu fakastalo nga fakastal su jaare su kiwe nga dox su mbeuke mur nga mbeuke mur do da ngay top rek soxla wulo preuve lolou lolou dafa am ñaari façon dafa am wala ay façon yu bari la dafa am façon bi nga xamantene mom moy aju ci ittihad maam ci nga xamantene dañ koy defal ñu ñuy tuddé ku ñuy tuddé mutahidun mutlaq mutahidun mutlaq moy lan moy ko xamantene dafa man am capacité ittihad mais ci anam go xamne dañ ko joyal manam de manière absolue dafa mëna def day mëna def ab effort d'interprétation ci texte yi ci anam gu absolue amna capacité yep qu'il faut ce qui veut dire que moy lan moy bu yoré kamilu alquran am ni ak hadith yentou bi sallalahu alayhi wasallam mbollem atté sharia yi mëna ko ci guenné sans mu sukkandiko ci ben règle kenen wala waxu kenen lolou nak mom mo nekkon kaw ñom imam malik imam shafi'i imam abu hanifa et cetera hein lolou mom mo nekkon sen ka imam ahmad ibn hanbal imam sufyan ath-thawri imam sufyan ibn uyayna hein imam al-awza'i ak ñeneen rahmatullah alayhi lolou mo nekkon sen ka et que ka bobu depuis 4e japp 5e siècle bi ginnaw gadda yent bi sallalahu alayhi wasallam ka do figure bobu amatul ñooñu amatuñu parce que limu lacc ci ay ci ay possibilité dafa bari limu lacc xéetu xam xam dafa bari limu lacc xéetu capacité duna am ñu ak amam dafa manatu la né mais condition de vie yi ñi dund moko mayewul lu tax mayewuko moy né mënu ñoo déparé par exemple rien que ben cas de figure ñu jël rien que ben affaire moy di déllu wat ci waxu yentou bi sallalahu alayhi wasallam ak chaîne de transmission bo xamantene damay mëna am atté bu lèr ci nit ñi nga xamné ñom ñoo ci nekk ñëpp sans mu sukkandiku ci waxu kenen lolu ñu génération yu mujj mënu ñu lolu rien que lolu rek génération yu mujj mënu ñu ko ci buntu bobu ci lañuy waxé né buntu ittihad dafa teju mais quant à yeneen buntu ittihad yi nga xamantene ñom ñoy yeneen ittihad yi lolu amna té day continuer di am lolu la ñoy muttahidun muqayyad moy muttahid bo xamné dafa teunku légui bu teunko nak day teunku ci ngir teunku ci ngir nak tektelewul bayi xel lool lu mata bayi xel la parce que ñu bari bari fofu lañu joomé complètement ci conception des choses buñ am ci affaire ngir teunku ci ngir tektelewul né mbolem lu wa ngir bi wax rek lool moy sa wax d'ailleurs cheikh omar foutiou radhiyallahu ta'ala anhu ci fa am fasulu samin manam chapitre 8 ci rima lolou rek kesse donc lu ci bëggol développer pour dajji conception bobu nit ñi am wala ñen ñi am mais japp na buma nekké maliki damay obliger lepp lu ma sa maliki wax rek ma japp conception bobu la doon dajji ci chapitre 8 té moy chapitre mën nañ ni bi gëna guddu ci téré bobu rima bi té lolou la doon indi pour dajji ko parce que conception bobu non fek nit ki kom dajji wuko manam fek dajji wuñ ko ci nit ki dotul defati reference mukk yentou bi sallalahu alayhi wasallam day compliquer ci mom mu def reference yentou bi sallalahu alayhi wasallam a chaque fois day japp ne la non lan la wa ngir bi wax lu ki rek alors que yalla comme nim ko waxe ne had chapitre bi dama ko def ngir xam lene yalla faratalul ci kaw ken top ben mazhab bu ben kesse ci mbollem wax yi et que yalla kenn dong lañu tegal ne for ne mom ki mom ngeen ko top ko ci lepp ak lu man ci xew mu yanti bi sallallahu alayhi wasallam te mbollem imam yi nga xamne ñoy imam mutahidun yoyu ñu doon wax sank amul kenn ku ci ñoom ku taxaw ne yeen ñepp da ngeen ma wara top man kesse te baye ñu ci dess amul kenn ku ko ci wax amul kenn ku ci ne mom lepp lu mu wax rek lola djutna amul kenn ku ko ci wax parce que lutax mu ne parce que xam gi ñu xam ci lu leer ne top suivre de manière absolue kenn dong la ko yalla jaglel moy ki nga xamantene mom yalla mom mo wax ne du djum abadan moy mafoum bi mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon buñu xolé lol manam ci conception biñ am ci ittihad manam muttahid mutlaq muqayyad wala kudul muqayyad manam ko xam dana manam day def taqlid manam muttahid muqayyad nañ ñew dabar ci muttahid muqayyad après ñu doñu muttahid muqayyad xama moy lan moy damay nekk ci mazhab bi am ci am meuna xam waxu mazhab bi xam sen ay fondement manam fondement yi nga xamantene ak yi ñi teurel yi ci fofu lañ koy tek ma am ko ñu ne waaw ma meune nak taxaw ci benen atté bo xamantene wa mazhab bi musuñu ci wax ma meune sukkandiko ci base mazhab bi ak seen wax yi nga xamne ño amone ci mazhab bi pour guenné atté ci wax ci lo xamantene wa mazhab bi musuñu ci wax lool mo mujtahid muqayyad légi lolou nak même boudé amna ay borox xom yu waxna rahmatullah né lolou man amatul djublu wuñ ci né amatul djitu parce que lolou mënul né même benen mujtahid bi amatul djitu mënul ñuko wax liñ mëna wax rek mom moy manam ci sens biko ñu mag ni comprendre won lolou mom manatula né mais ci yenen sens yi manam moy benn mbir mo xamné dafa xew dañu ñëw ba jamono mu xew té amul won avant il faut que faw yalla da fi baye ay borom xom yo xamne dañuy meuna am capacité wune até sharia ci mbir mi nga xamne musuñu ko gis nangam la faw yalla da ko ci da fay baye ay nit ñu ko fi def bëgg ndax buma nekké ci kaw avion wala tay buma julli lion tisbar war avion bi dem Barcelone fofa tisbar difa dogo jot est ce que damay bam wat sama tisbar wa wala det xam ngeen ni lolou avant amuñu ko d'accord ne acte masalan in vitro moy fécondation in vitro lolou ñëk ni amuñu ko xétu do d'organe yi do de sang et cetera ñu jëk ñi amuñu ko bourse moy économie di wa financier ñu jëk ñi amuñu ko et cetera et cetera faw nak yalla da fi bayyi ay borom xam xam yo xamne dinañu am capacité wu di delu wat ci tire yalla bi ci sunna yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam mais di basé wu ci lu ñu jëk ñu waxon pour meuna gamgamlé ak lo xamantene ci li la ak meuna dagalé lo xamantene day deppok alquran ak sunna ak waxu borom xam xam yu ñëk yépp pour meuna génné atté ci mbir mo xamantene mo bëss la mo xamantene amul won avant lolu faaw mu am mais ko en quelque sorte mu tahid rek lañ ko mëna tuddé kèn man ko tuddé lénen lolu mu tahid d'accord né légui fi may ñëw té may wax né lu am solo la lo xamné nit ñu bari bari fofu lañu leub ji li affaire bi jaxaso complètement mënatu ñu xamé motax bu ñu affaire ngiri da ngay gis ñu wax ay wax contradictoire yu bari parce que xamé wu ñu dara ci affaire bob moy né top bi mi ngir tektélé wul nga top ko ci mbollem élément ou réponse ou question ou rot tekkale wul lool na jël mazhab maliki buma jëlé mukhtasar imam al-akhdari rahimahullah ma jël asmawi ma jël matn ibn asir mursal al-mursid al-mu'in ma jël مقدمه العزيه ما جيل رساله امام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله عليه نيوم نيب كين كوتي نيك سي سي تيري بن نتي اي مساله يو خامني دا فا ووتي اك ليغا خامني موم موي لي سيوتي مذهب دي است كو دنجنان نيونو بوكو تونتي مذهب دي است كو دنجنان نيونو كين دو جانغ سين تيري باسكو نيوم واخو ني مذهب مالكي تي بورتان نيوم بي ني بن تيري دنج ني دنج كوي بن سي غير امام مالك رحمه الله كين كو نيت نيوم لول لا واخ rien que mazhab maliki yenen mazahib non la demé bo jëlé mukhtasarul khiraqi bo jëlé zadul mustaqni' wala nga jël al muqni' wala yoy manam ci mazhab xana bi lay da nga gis ay différence bo jele non la nga defay al basit al munhaj bi imam nawawi ngi bu imam ki num tuddu al ghazali ahmadullah manam ak xet yi leni téré yo xamanteni mom dañuy gis tout temps ay différence ci bi et cetera manam han téré bu ki bi num tuddu bu al shayrazi bi bu ta al majmu' sal ko sal majmu' al muhaddab al muhaddab al muhazzab et cetera man yob ci mazhab shafi da ngay gis ay difference so jeli ci mazhab hanafi rahmatullah alayhim ñom tamit nga xol tere al imam ibn muhammad bi fathul qadir ak al imam ibn abidin bi raddul muhtar la durrul muhtar tamit wala ak sharh bi raddul muhtar la durrul muhtar wala ak mukhtasar al qaduri ak al al wasit wala abu imam al asrakhsi rahmatullah ak tere bi ci dess bu imam abu bakr ibn mas'ud bi num tudde sa bada'u as-sana'i imam al-kasani imam al-kasani rahmatullah et cetera yeb dañ ci gis ay différence donc manam amul ben mazhab boy dem nga fekk wax yep ci att yep nek ben wax am jeul ñaari tire yu différent yu nek da nga ñu fekk ay att yu wuté kon lan top mazhab tek tele wul lan ne obligatoirement question bu nek dañ ci wara top exactement li gay wax parce que su doon lool rek la lan kon ñoom ñepp kenn ku ci nek gennu nga ci mazhab bi nga bok mais limi tekki moy fondement yi mazhab bi parce que mazhab bu ne dafa may fondement yu mu tek ay waxam yo xamantene parce que borom xam xam yi rahmoullah buñuy bi mazhab bi amé manam mazhab bu ne d'ailleurs non lañ tambalé manam dañuy tek d'abord base bi moy méthode bi méthodologie bi dal ni ñun kat atté bu ñëwé dañuy ñëk xol alcorane suñu gisé alcorane wax ci dara wax ju leer dañuy jël wax joju xamné moy atté bi ñu dal di xol sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak tamit nan la waxi affaire bi wala après suñu paré ñu xol waxu sahaba yi radiyallahu suñu paré ci bir sahaba yi suñu wuté ñu xol ordre bu ñuy tanné ak naka lañ mëna tanné wax bénn wax ci kaw bénen wax bi su fekkenté ni yoy yëpp amul ñu xol da hadith bu wërul am na ci moy hadith bu da'if bu fekkenté na am na ci ñu xol ndax degré wu ñak wër gi naka la démé est-ce que ak depo nak ijma moy borom xam xam yëpp d'accord lool tam ñu and ci wala bok ñu jël qiyas manam ñun ñu gëndelé affaire yi su fekkenté né manam hadith bu da'if bi nak manam ijma moko upp doole après sahaba yi wo sen wax yi bu fekke dañu wuté après hadith bu daif ñu xol degré bi bu reuyul torop ñu jël ko après suñu paré ñu xol qiyas qiyas moy dañuy gëndelé moy dañ nan moy dañuy moy analogie comparative bob ñuy def ñu né ah ñun di li mom moy règle yi ñi atté wo lool moy comme hanabilay hanabilay rahmatullah lool moy seen usul budé ñi nga xamantene ba paré yenen yi ci dess amna yenn yu ñu nangu yenen yu duñ ko nangu et cetera comme istihsan dañ ko nangu wala et cetera dans une certaine mesure amna urfu et cetera budé maliki rahmoullah ñom tamit ñu def ay teureul ay atté ñom tamit ñu dal tek non mais ñom hadith bu taif dañ nan non attendez nañ moy tindiko ak hadith bo xamna umumul balwa daf ci am manam moy ñu bari dañ ko warona xam mais kenn rek ñu wax ko non nañ def attention ci lolu lolu lañu xabarul ahad lañu wax lolu lañ ko tuddé dañ koy nangu ci yenn cadre figure mais yenen cadre figure dañuy def attention yenn ki et cetera bo pare ñu am lu ñu tuddé amalu ahlul madina moy dañ nan bu fekkentene ben atté dafa am même bu dé hadith ñew na ci wax joju hadith bobu ñu xol ko mu wër waye ñu gis né wa madinatu munawwara jamono sahaba yi jamono tabi'i sen ñom sen ndongo yi manam ba ci jamono imam malik ñu gis né rahmatullah alayhi ñu gis né boro wa madina li lañ faral di doxale dañ nan ah gay comme wa madina yi li lañ doon doxale dal kon wax ji dal mom lañ japp né mo gëna wër parce que lutax parce que ba jamono joju bid'a bu bul won madina té lool ñep d'accord nañ ci té ba jamono joju borom xam xamu madina yi ay référence lañ won ba jamono joju madina mom la fa yëndib sallallahu alayhi wasallam bawon mom la nit ñi daan doxale kon nak même boudé amna hadith bu wuté ak mom dañuy jëfëndiko wax madina wa madina liñ doon def ñu bayyi fé hadith bobu jappé ko comme lo xamné dañ koy dañ la dafa bëru manam comme li imam malik wax rahmalahu limu waxon lay ibn sa'd rahmalahu man damay préférer ñu ni ma jooni jëlé ñen ci jooni ñoo jëlé ci yéne ci bi sallallahu alayhi wasallam ke nga ni ma diiw jëlé na ci diiw jëlé na ci yéne tim sallallahu alayhi wasallam par exemple nit mënul nek par exemple maliki fofu nak la intéressant nit mënul nek par exemple hanbali ba paré né hadith bu daif bu doyé dé du ko jël sous prétexte ko dafa daif et que amul benen atté amul benen texte ci domaine bobu wala nit né man damay nek maliki té amal ahlul madina duma ko considérer lolou mën ta né et cetera ak yu mel non manam moy base bi fondement bi baxna lolou lay tekki et que ce qui fait que bo xolé nak légui moy légui nak ñew bo xolé imam al-akhdari imam ibn abi zayd al-qayrawani imam abul hasan ash-shazili et cetera ñoo ñep imam ibn ashir rahimahullah ñoom ñep nak bo len xolé amul kenn ku ci genn ci fondement bi ñu tégon nen nañ ci atté wo nañ ci déllu mu nek fondement bi nga xamné bu atté ñëwé ci fondement bobu lañ koy tek pour mëna genné atté sharia ci birmi amul kenn ku ci genn lolu mom moy top mazhab bi mais tektelewul né damay top mazhab bi limi tekki moy atté bu nek lolu mom motax maliki mën na concevoir bien que né man ni yu kat du sobé mën na ko concevoir maliki mën na ko concevoir au moment où téguwul ci ben ci fondement yi kéré ñu mëna japp manam bi nga xamantene ñom ñoy parce que bo xolé wouté bi yépp ci problème mun nazara manam xétu dag santé la ci walum li est ce yam na manam wala yanul manam ak tamit ci atté sharia ak né taxi sunna yi li la ak sahaba yi dañu wouti ci li té lolu sa yu amé lolu mom moy li nga xamné ñoom ñepp ko bok motax mën nga gis maliki bu mëna atté li nga gis shafi yi bu dem japp ji li maliki yi japp ci buntu bobu et cetera lolu dañ koy gis ba tay da ngay gis hanafi hanbali par exemple rahmatullah alayhim pourtant ñoom dañ japp né par exemple kidul julli ñu téré ñu kidul julli du tout té ñu ne ko julli waxtu julli ñun ñu ki ko manam procédure bi nga xamni yépp amna bañ ray ko ci loolu nangu wuto julli hanbali yi dañ japp ne koku yéfir la alors que maliki ak shafi ak hanafi rahmatullah dañ japp ne dédé du yéfir boudé nangou na ni julli farata la mais dako defout parce que dafa japp ne way buma ko defé day melni dañ ma forcer hein moy lay taxan yoy rek ay man ki genre yoy ay non damay xaar ba am temps dama koy defal sama propre géré yoy bu fekkenté né lolou la japp ba tax ñu ray ko ci lolou koku maliki dañ japp né du yéfer ak hanafiyé ak shafi'i rahmatullah alors que imam hanbali al imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahmatullah alayhi mom dafa japp ne kokou du yefir comme niko ñeneen ñi jappé and ak ne mom moy imam hanbali ci jamonom rahmalallah mais du mazhab hanbali ak waxam limi am doole yep ci mazhab hanbali téré yi gëna mag ci mazhab bi mom moko bind al mughni al amdatu fil fiqh etc non amdatu ahkam doomu tantam moko bind al imam abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi wala doomu tantam la mom al imam ibn qudamah muwafaquddin ibn qudamah al maqdisi voilà donc xam nga kon gis nga voilà imam al khola lo xamantene manam ni dañuy japp ne imam al akhdari rahmahullah mom dafa japp ne kep ko xamne da nga japp da nga julite japp wulo yefir wa du deug wax nako du deug ni jang lax dem man tawadda man salla bi ghayri wudu'in faqad ah wa amidan fa huwa kafir du deug wal iyazu billah mo ngo moko wax andak na mazhab maliki japp ñu ne koku yefir la mazhab maliki japp ñu ne koku yefir la imam al qurtubi rahmahullah bi nga xamantene mom moy imam maliki tam ci jamono mom shafi'i ñom shafi'i dañ japp ne xalé day mëna jité imam al qurtubi rahmahullah japp na ne xalé day jité li shafi'i wax moy deug mom non la ko waxe da ne shafi'i kat liñ wax nak moy deug nak andak ne hanafi maliki hanabila ñu ñep d'accord ne xalé mom man ta jité mais ma war qurtubi mom ci argument yum am ak hadith bi nga xamne mom moy hadith bi shafi'i bi utiliser rahmatullah alayh hadith amr ibn salama bi radiyallahu ta'ala mom bobu la japp ne mom moy argument bi leer bi wonene xalé di jité shafi'i tout temps mom lañu jël brandir ko ci kanam ñu ci dess ñep ne len way xalé di jité li wonen lool moy hadith bi imam al-qurtubi bi mu indé argument waxu ku nek dal ni waye nak li wir moy ne xalé di jité way li shafi'i waxe deug té pourtant moy imam maliki ci jamono et cetera manam pour wax lene la ko kenn ku ci ne manam lolu du tax imam al-hafiz ibn abd al-bar rahmahullah pourtant maliki dañuy wax ne bu nit ki budé julli day wacc ay loxom da ko yoral lolu ñu xam ci maliki al-imam al-hafiz ibn abd al-bar kifaya al-kifaya ak ki terum ak tamhid bi mu sharh muwatta bu imam malik daf ni hey gay chaan nañ bay chaan nit kat buy julli day jël loxom day joram te ko ci loxo sa mo ñom lolu moy deug te pourtant al imam al hafiz ibn abd al bar budul won mom muwatta bi ñu am ak sharh yi niñ ko amé ni tay duñ ko am te moy imam malik yi ci jamono topal lolu ci yeneen mbir borom xam yep non lañu doxal borom xam yep non lañu doxal manam mazhab bi tektelewul ne manam mazhab bi fondement bi lay tektel motax biñuy wax ci début cours yi ci biñuy jang hadith yi dañ dinañu présenter mazhab yi seeni wax ak seeni argument suñu notulul dara c'est parce que dañ japp rek ne mazhab maliki limu wax mom lañu japp parce que moy suñu mazhab wala bek amo xam comme taxlem bi ngay wax les sans pour déterminer xam bi moy li di moy parce que mën nga jël ben atest sur n'importe quel mazhab pour définir borom xam xam ni voilà c'est que lolu mom motax tay borom xam xam yi rahmahumullah di ñepp nit ñi ñi nga xamantene ay ki lañ ne len da ngeen di top il faut ngeen am ben mazhab bo xamantene mom ngeen di top parce que tay ki nga xamantene lolou mo motax mu am ñaari possibilité soit da ngay top ko xamantene jamo lolou mo motax ñu ne principe top moy ko jamonontel moy principe top parce que ko jamonontelu dina dinga jankontel ay question yo xamantene mom jankontewul ak question yo mëno ko top ci lepp principe top moy ki nga jamonontel so su lolu amul non gis nga question yi yu graw lañ yu graw lañ yu important lañ parce que lolu mo motax borom xam xam bo xamantene lolu moy principe da ngay na bokku jamono ndu wulu ko lu mu japp ne mo gëna wër mo gëna dëgër mo gëna ki nga japp lool bo len démé ci kanamu yalla buñ la waxé gëna é man nak aw mo won xam xam mais wolu won na ben borom kum xam bo xamné mom lu mu doon wax yépp man mom la doon top yow taklit nga def da ngay taklit non ku amul xam xam mën ta def luddul taklit ba paré képp ko xamantene day taklit manam tay ko xamantene da nan man dal na fexé ba jang Khalil par exemple Khalil Moustapha Khalil lepp lu Khalil wax rek man lol lay wax koku du borom xam xam xam nga ñun dañu jappé koku comme borom xam def mom dafa man Khalil en fait koku du borom xam lol mota Imam Al-Hafiz Ibn Abd Barr rahimahullah ne ajma'at al-umma ala an al-muqallid laysa bi'alim borom xam xam yep xet yep d'accord nañ ci benn mbir moy muqallid moy ki di topaté nonu sans muy lat argument koku du borom xam xam koku du borom xam xam ligue muqallid bi kon nit ki di def taqlid manam moy suivisme bobu ñuy wax principe bi moy mu am kumu bokal jamono parce que lolu mom moy tax muy meuna xam manam muy meuna am muy meuna demander ay compte lan moy wané li lan moy argumenter li mu koy man benen bi ci dess mom moy su ko gisul bu boba mu doyo lo ci tir yi nga xamne mom lañ fi talif bayiko fi mu doyo lo ci mais problème bi moy tay Mukhtasar Khalil par exemple pour joxe rek exemple Mukhtasar Khalil nit ci bu ci sukkandiko we bari na ci question yo xamantene du ci xam luy até luy sharia lutax parce que da nan cher Imam Khalil da nan ah quand ta nangam ak nangam ndax farata la wala sunna la wuti am na ci dadi continuer masalam lolou japp dadi continuer waxam wa dindi sobe deglu lim wax dindi sobe fumay julli ndax farata la wala sunna est ce am ngeen lolou wouté am na ci ci mazhab maliki sumay julli ndax sobe bi tak sama yere wala fi ndax dindi bi may dindi sobe bi ci ne ndax farata la wala sunna la wouté am na ci té dogu wouté parce que mazhab maliki dañu xajalo ñaari xat yu xawato lo mbolo mu bari japp ne so dafa war ñeneen ñi japp ne non waru la bu dañ ko manam sunna rek la manam daño sop rek nga raxas ko bu sobe dara ci lolu bañ nañu ko musul deg ne dindi sobe ci yere du wax du farat bañ nañu ko musul deg na ak fi may julle Imam Khalil rahmalahu mimi khilaf wouti amna par exemple ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen kokku nan nga koy taklide ko xamantene non lay waxe noko topi motax tire bi nga xamantene amana bob mu nuro mom te ci gën moy at talqin bu imam ad-dardir rahmahullah mom dafa jël mas'alay khalil yeb rahmahullah ba pare indi rek li nga xamne mom moy li gëna siiw te gëna wër kessé bayiwul xel wuti voilà même khalil bi la jël même tire bi la jël reprendre même bi sauf que buñu yexé ci fo xamné wouté dafa am mom day choisir avis bi ndax nangam voilà donc pour ñu moy ne ki koku kon du am amul numu meuna am en fait mom man ta tan et que maintenant choisir li geuna yomb motax borom xoxom yi tamay yu mujju yi dañ koy wax rahmatullah alayhi d'ailleurs amna ben lettre bu ci cheikh omar radiyallahu ta'ala bindon di ci expliquer ne il faut ñu bayyi xel solo période bi ak époque bi ak solo localité yi ni ñi te lolu am solo la lolu ama am solo la manam ki def ki di wax ay nit ñi il faut que ci bir fatwa yu mi joxe ci bir limi wax daf ci wara bayyi xel condition de vie wu nit ñi mi waxal imagine tay par exemple bolé ñaari julli bolé ko té tukki wulo tawul lanu nekku ñu situation de sécurité boudé ci mazhab maliki d'ailleurs ci lu upp ci mazhab bi en tout cas ci li gëna siiw ci mazhab yépp sax la ci li gëna siiw ci ñent mazhab yépp à part ñoo ñu nak amna ñeneen ñu ko wax comme mi nga xamné yag nañ leen cité ci borom xoxam rahmatullah alayhi rabbiatu ar-ra'y al imam ashab ci ngiru imam malik imam yu mag yu mag ci talibi imam malik yu mag ashab musul yu lay ñoo xam ñoom seen wax ñu gëna deugël ci ma sabbi ak ñoom rabi'a muy serinu imam malik ci bopam han omar ibn abd al-aziz radhiyallahu ta'ala anhu han imam bu mag bobu al-qaffal ash-shafi al-qaffal nga xamne mo nekkon imam shafi'i ci jamono et cetera alhamdulillah ñoom dañ ne te lolu wax joju waxon nañ ko il y a quelques amna jotay yo xamantene leralon nañ ko ne kokou julli manam keni nit ki su fekente ne day ragal ne du meun julli comme par exemple tisbar ak taksan bu len bolé wul ci ben waxtu soit ci waxtu tisbar wala ci waxtu taksan bi day ragal ne du ko meun julli bu boba dang koy may mu meun ko def même bu tukki wul nekul situation des secrets et cetera andak ne li gëna siiw ci ma sabi dañ ko bañ lolou tay ak ñun ni nga xamé circonstances yi ñu dund en Europe so né no do façon do len dajalé bo mom man tane baaxul buñ ko kenn wax nangam nañ tek né and ak né attention argument yi ñoo ñu utiliser buñ xolé ci domaine argument ak hadith yi ñu jëfëndiko hadith yu yëp dañuy tektalé ci anam gu leer nañ né loolu man nañ né man nañ légi buñu xolé ñoon gaayoo ki ñu tuddu tay buñu xolé suñu jamono nga ni gaay waxna manam ni nga ni len non mëno len dajale du façon waji mo mëno manam doone ko bul japp ci dara lolu mëno ko ko wax d'ailleurs sax bo len ko waxe duñu deug legui hein ñaarel bi ci def mom moy ne mel li nga man moy ne heure bobu kat lan manam ne bo len man nga ko bo len dajale parce que so len ne bu len dajale xam nga lan mom moy indi pro lan lay indi lu gëna graw encore atté bu gëna graw moy lan moy du julli moy ñak julli lay indi wa di fay te lolu tamit ñepp d'accord nañ ci ne baaxu lolu mom par contre ñepp d'accord nañ ci ne awuma droit heureu julli tisbar takusan par exemple tisbar ak takusan dem ba jant bi soto julle guma le lolu awuma droit bi ak lu ma na xew bu de ma ngi sama xel awuma droit bi ak lu ma na xew nu mir mi wulbati ko na kon xam nga ni kon manam bu boba ben atté rek fi mëna né mo fi dess moy la moy bolé la au moment où amna ay borom xam xam yu né man na né alors que bayil ba ñibbi dogu julli amul kenn ku ko wax lolou wax la duñuy deg nit ñi diko wax wolof rek ngay deg mu koy wax man sax mu deg keneen wax ko bayil ba ñibi nga dajale boole sey julli fay ko no boole sey julli nga fay ko comme li nga wa muhammad suba la julli keur ga nang bo donc damay boole wax xam nga damay fay sama julli bu ma ñewé te da ngay gis ku koy wax ak fierté bu ma kiwé ba ñibi keur ga ah ba xam nga fay samay boru jul yeb dali manam nga gis bu koy wax ak fierté alors que lolu man ta né non non lay leer na et puis amna ci borom xam xam yo xamna rahmalallah xam nga lan lañuy wax né nit ki bu julli wul ba waxtu wessu du ko fay da ma fay julli borom xam yi dañ ci wuté ndax bu julli fay ko man na né wala dét borom xam yi dañ ci wuté amna ñoo xamne dañ ni bu julli ji xese ba jeex manam waxtu yi comme taxu sam tay yi julle guma ko ba jatt bi sona rutina ma jeex na duma ko fay parce que lutax parce que yent bi sallalahu alayhi wasallam dafa ni bepp mbir bepp jaamu yalla bo xamantene bokul ci suñu ndigal dañ la koy delo ha wa hadith sayyidat aisha bi radiyallahu ta'ala anha moy ñaarelu ci arba'ina nawawiya han ñentel bi wa kay parce que mom moy ñaarelu hadith bi gëna am solo ci l'islam ginnaw innamal a'malu binniyat mo ne kullu naka laysa bi amrina fa huwa rad man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad kepp ku sox ci suñu mbir mi lo xamanteni bokku ci dañ la koy dello té wala bo xamanteni ñewul wala kepp ku sox ci suñu ndigal lu ci bokku dañ la koy dello moy lan moy bo ñewé jaamu yalla go xamne bokku ci moy baye ba julli wessu nga diko julli lu bokku ci yent bi diglé wu ko la sax alko am diglé wu ko kon dañ la koy dello manam moy fay waru la lol moy sen wax manam me wax joju dagn ko note wax diko note moy ne malgré lolou dula wacc ba kéram ngay bi mais pour wax la rek ne la manam il faut que ñu comprendre aspect bobu légui ci bir lolou ci lañuy mëna sété nan li mo gëna yanu mana wala li mo gëna arranger wala ñoy mais nit ki mënul teup rek lolou mo motax jang ñepp la war fari batuna ala kulli muslim faratala ci julit ñep au minimum li nga xamne moy le minimum ni maintenant nak parce que tay bu fekente ne da ngay tan li le gëna yomb ci yow li gëna yomb ci yow tay nañ xol cadre figure yi tay lek yapu lan gëlem day to ñap solo xambali bi ha mais solo ñu ci dess du to ñap lal jigen bu meuna don sa soxna kudul sa dara num tudu sa yaay sa rak bu jigen sa mag bu jigen sa dom bu jigen day to ñap sonu chafe yi lal rek me and ak lolu xolal subhanallah dañu ne ba mu dess nit ñi bu ñu tawaf période acc wala bu nit ñi di rak rañ lo ci kaaba bi fofu du tot sa japp parce que condition yi gis nga nit ñi baye xel condition yi manam pour nga xol hein voilà legui mu le xam hanafi xamoo ñom masala lal digeen ñom dañ ne dara du ci tot japp yi kenn fi dara gennewul ci nit muy sa soxna manam lolen mana def lolen sori su fekenteene joto len lamiso wala nit ki yow dara gennewul ci yow sa njapp tojul ala kulli hal sa japp tojul bude lal awra ñu no tojul japp et cetera manam tay nelaw par contre nelaw yi dañuy légui dañuy baye xel nelaw bu 10 nelaw bu woyof ak nelaw bi yag na wala yagut ak et cetera te ñom ñep kenn ku ci nekk ci ñom bukk tak ni mu baye xel nal moy japp yak ñap ci nelaw ak lu jul yak ñap légui imaginer mbolo yoy yep yow nga ne kenn bu sa yu nekk damay japp bi gëna yomb damay japp bi gëna yomb rek jël xam nga lan moy risque bi risque bi mom moy nga def lo xamantene sa japp day tok selon tout le monde ba pare yow nga japp ne sa japp tudul parce que bu fekkene da nga lek yapp gëlem dem la dem rayo ak soxna si nangam nangam et cetera ñew la sa awra nangam et cetera yuy nga def ko ba pare japp ne sa japp tudul parce que ki neena no li rek tudul japp ki neena li tudul japp ki neena li tudul japp xam nga lan ngay mujjé def moy ñepp dañ nan la sa japp togn la parce que kenn ku ci nekk def nga lu ta japp lu mu japp ne mom yow sa japp togn la té yow pourtant ci sa xelum bop yow japp nga ni sa japp tuddu lool moy risque bi waaw waaw da ngay tomber ci lo xamantene en fait sa japp day tok ci solo tout monde sa japp day tok parce que kenn ku ci nekk boko waxé ni ko def na li ak li ak li ak li mu ne la ah non yi yépp tuddu ni sa japp mais li mom togon na sa japp kenn ku ci na nak ba donc lolou mom moy risque bi nek ci problème bob lolou mom motax nak ñu xamul ni souvent lolou lañ leen di wax soit da ngeen di am borom xam xam bo xamne da ngeen koy wolu ci question yi lu mu leen ci wax ngeen japp ko wala ngeen fukandiko rek ci téré wu ben borom xam xam bu mag bo xamne téré bob référence la ngir japp ne lu nekk ci kër bop loolu la japp mais loolu non mom moy ñi nga xamantene amuñu bénn choix pour jang mais ñi nga xamne am nañ choix wu jang xam ñoni par contre dañuy jang wara mëna sét argument yi et que solo argument yi ñu leen di présenter ak solo ngir bi ñu bok ñu xol ba lan lañu tan ak lan lañ dul tan ci bir wax yi wallahu ta'ala ahla sama leg mën wa jot sangu farata aljumu be ndax sangu farata lan aljuma ji dafa war dafa valable pour meuna julli wala da nga wara defal en ablution après wa non en fait sangu farata aljuma du farat han non wax la ka na mi ngi deg ko sangu farata aljuma dafa lan sunna la donc du farata njappuli farata la lolou mom motax suma sango farata aljuma damay japp wat pour meuna julli contrairement ak buma sango won farata pour lan wala pour labu a moins que ma sangu faratay aljuma ngir manam ma dougal ma indirect manam ma sangu faratay aljuma bo xamantene dama amale janaba wala bok lu waron ma sangu farata comme la abdullah ibn omar dan def radiyallahu ta'ala anhu mom comme sangu faratay aljuma bi sunna la lim dan def mom moy da dan and ak soxnam aljuma ji manam bala muy dem julli ji bu ko defé mu meuna sangu farata manam sangu farata go xamné day nek farata en même temps mu yini wala ci sangay aljuma mu am ñaari yoon voilà wallahi ta'ala lay dem sembi li waral ñu kafara ci wëru koor waaw bu fekkante ne nit ki day fay ay dusu koor te nekkul ci wëru koor ba tay day valable waaw day fay ay dusu wëru koor waaw bu def li waral kafara ndax dañ ne al qadaa tahki al adaa manam ak fay day netali exactement am joxe manam moy reproduction joxe reproduction wu joxe bi la lol mom moy exactement liko war da koy wax fa wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.